Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać. Witam was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, którego tutaj przyszliśmy razem wielbić, do którego chcemy się modlić, wielbić, wywyższać naszego Boga, radować się Nim, rozkoszować się Jego wspaniałością, Jego dobrocią. I przeczytajmy na początek Psalm 95, który mówi o wspaniałości naszego Boga i o powodzie naszego wielbienia Go, naszego radowania się Nim. Myślę, że wiele naszych modlitw jest modlitw wznoszonych do Boga w naszej prośbie, w naszej potrzebie. I to też jest forma uwielbienia Boga. To jest wyznanie Boga jako tego, który może nam pomóc, który ma wszelką moc. W ten sposób wyrażamy naszą słabość, naszą czasami bezradność, bezsilność. I Bóg zaprasza nas, byśmy przychodzili do Niego z naszymi prośbami, z naszymi potrzebami. Ale jak pewna historia mówi o dwóch aniołach, którzy wyszli na ziemię z wielkimi koszami, by zbierać ludzkie modlitwy, i jeden z tych aniołów miał zbierać wszystkie prośby, a drugi miał zbierać wszelkie dziękczynienia. Tak, gdy ci aniołowie po krótkim czasie się spotkali, ten pierwszy mówi: słuchaj, za mały kosz wziąłem. Tych próśb jest tyle, że tu już mi się wszystko po prostu wysypuje. Mój kosz jest pełny, a jak tam u ciebie? A ten mówi: ja ledwo dno zakryłem. Tak niewiele dziękczynienia. A co z takimi modlitwami jak ta, która jest w tym psalmie zapisana, który za chwilę będziemy czytać? Ile jest takich modlitw zachwytu Bogiem, podziwu dla Boga, rozkoszowanie się Nim samym, dlatego jakim On jest. Ciekawe, gdyby jeszcze taki jeden anioł był z kolejnym koszem, ile on by nazbierał takich modlitw. Ja nie mówię, że my ich nie wznosimy. Ja tylko mówię o pewnych proporcjach, które są naszą rzeczywistością. Myślę, że dla wielu, wielu, wielu modlących się ta lista próśb jest ogromna. Lista dziękczynienia już jest, obawiam się, dużo krótsza, a lista zachwytu może u niektórych w ogóle nie istnieje. Mam nadzieję, że tak nie jest między nami, ale przeczytajmy ten psalm i spróbujmy przyjrzeć się sobie, na ile nasze modlitwy odzwierciedlają ducha, który działał w tym psalmiście, który zostawił nam takie słowa. Pójdźcie radośnie, śpiewajmy Jahwe. Wznośmy okrzyki radosne skalę naszego zbawienia. Pójdźmy przed Jego oblicze z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach, gdyż wielkim Bogiem jest Jahwe i Królem wielkim nad wszystkich bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Jahwe, który nas uczynił. On bowiem jest naszym Bogiem, a my jesteśmy ludem Jego pastwiska, Jego trzodą, trzodą Jego ręki. Bracia i siostry, niechaj dzisiaj Duch Święty pomoże nam patrzeć na naszego Boga, który w swoim ręku dzierży cały wszechświat. Te rzeczy widzialne i również te rzeczy niewidzialne. Każde nasze tchnienie jest w Jego rękach. Każdy dech to Jego dar. każda chwila naszego życia. To Jego dar. Nie zasłużyliśmy, nie jesteśmy w stanie Mu odpłacić. Jego wielka łaska, Jego wielkie miłosierdzie, Jego wielka dobroć objawia się w naszym życiu i w życiu ludzi tego świata, tych, którzy Go znają i tych, którzy Go nie znają, tych, którzy Go kochają i tych, którzy Go przeklinają. Dobry Bóg okazuje swą łaskę wszelkiemu stworzeniu. My, którzy Go znamy, winniśmy Go kochać, wielbić, służyć Mu, radować się w Nim, weselić się. I gdy gromadzimy się w jednym miejscu, choćby Pan Jezus mówi dwóch albo trzech w Jego imieniu, to miejsce winno być świętym miejscem. Miejscem modlitwy, miejscem chwały, dziękczynienia, uwielbienia i również składania naszych próśb. I to chcemy dzisiaj tutaj robić, bracia, siostry, w tym jakże niestosownym w sensie naszego ziemskiego, estetycznego podejścia miejscu. Jest to takie miejsce, jakie jest, pracujemy, przygotowujemy, prosimy, nie dotykajcie tych ścian pokrytych tą wełną mineralną czy szklaną, ponieważ możecie się pokaleczyć, także nie dotykać tych wszystkich białych tutaj ścian. Musimy najpierw je pomalować, wtedy będą bezpieczne do głaskania, a tymczasem nie głaskać ścian. To taka tylko uwaga techniczna. Wracając do sedna tego, o czym mówimy, bracia i siostry, w tym miejscu zamknijmy nasze oczy i niech nasze serca zbliżą się do tronu Bożego. Niech nasz duch wzniesie się w górę do naszego Boga, do naszego Pana. I w pieśniach, w modlitwach, w czytaniu Bożego Słowa, w rozważaniu tego Słowa, w składaniu świadectw, wielbijmy Go, wywyższajmy Go. Niechaj to miejsce dzisiaj będzie pełne Jego chwały. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa prosimy, byś i dzisiaj dopomógł nam uczcić Ciebie tak, jak godzien jesteś. Z głębi naszych serc zawołać do Ciebie z dziękczynieniem, z uwielbieniem, podziwiając Ciebie, rozkoszując się Tobie, odpoczywając w Tobie, wpatrując się w Twoje oblicze pełne miłości, pełne dobroci, pełne łaski. Pomóż nam dzisiaj na tym miejscu wywyższać Ciebie jako jedynego, prawdziwego Boga, który godzien jest naszej czci. Pragniemy uniżyć przed Tobą nasze serca i wywyższyć Ciebie. Prosimy o działanie Twego Ducha Świętego w każdym z naszych serc. Panie, jeśli przyszliśmy dzisiaj z potrzebami, potrzebami duchowymi, potrzebami uzdrowienia ciała, potrzebami materialnymi, rodzinnymi, pomóż nam też z wiarą modlić się do Ciebie i składać na Ciebie wszelkie nasze troski, bo Ty masz o nas staranie. Ty troszczysz się o swoje dzieci i dajesz dobre dary swoim dzieciom. W tej ufności chcemy do Ciebie się modlić i wywyższać Ciebie. Dopomóż nam, wesprzyj nas w Duchu Świętym. Prosimy przez to potężne imię Twego Syna, naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Ci nawet za to słowo wstępu, bo to wszystko, Boże, razem też brzmi jak jedna pieśń. skierować w górę na Ciebie. Swoje myśli, Boże, skupić na Tobie, bo Ty jesteś naszym źródłem, źródłem naszego zaopatrzenia. Wiesz, czego nam potrzeba, Boże. I nie zostawiasz nas z pustymi rękoma. To nie jest tak, Boże, że my ufamy, a Ty nie dajesz. Nie, tak nigdy nie jest. Może nie zawsze potrafimy zobaczyć, co dajesz. Nie zawsze potrafimy przyjąć, co dajesz, ale Ty zawsze dajesz. Dajesz to, co jest najlepsze dla nas. Chwała, niech Ci będzie, Boże Wszechmogący, że uniżyłeś się do nas, malutkich, przyszedłeś tu na ziemię, a nawet dałeś się zabić, Boże, abyśmy my mogli żyć, abyśmy my nie pomarli, abyśmy my nie zginęli w naszych grzechach, aby mogli żyć, to żyć na wieczność z Tobą. Tobie, Boże, oddaję chwałę, cześć, uwielbienie i dziękczynienie i pragnę, Boże, tak jak czytamy w tym Słowie, jest to dla mnie naprawdę takie Słowo, które też dałeś mi, ono mi towarzyszy, Boże, i tak jak czytam, padnijmy na kolana, to padnijmy na kolana, to padnijmy na twarz przed Bogiem, Stwórcą naszym. Daj nam, Boże, usłyszeć to Słowo, tak naprawdę usłyszeć, co Ty do nas mówisz i co my mamy robić, i róbmy tak. A Ty, Boże, będziesz wierny swemu Słowu i będziemy doświadczać Twojej wierności. I będziemy Ciebie sławić jako Boga naszego zbawienia. Amen. Nie mamy dzisiaj pianistki ani perkusisty, więc z gitarą zaśpiewajmy z chórami anielskimi. Bracia i siostry, przed nami mamy niezwykłą nadzieję w Jezusie Chrystusie. Patrząc na wieki wielkiego cierpienia, jakie jest na tym świecie, ludzi cierpiących, ludzi naprawdę głęboko doświadczonych. Ostatnio słuchałem takiej książki na temat pieśni niewolników. Ludzi żyjących całe swoje życie w strasznych warunkach zgnębienia, niewolnictwa, wykorzystywania. I w pośród tego całego ich cierpienia i beznadziei życia, wielu z nich znalazło nadzieję w Jezusie Chrystusie. Znalazło wolność w pośród niewolnictwa i znalazło nadzieję wieczności z Jezusem Chrystusem. I oni o tym śpiewali, i my dzisiaj, bracia, siostry, chociaż jesteśmy wolni, chociaż można powiedzieć pod wieloma względami nasze życie daleko lepsze od ich życia, to jednak wciąż nie brakuje nam trosk, wciąż nie brakuje nam różnych doświadczeń, bólów, zmagań. Ale jeśli jesteśmy w Chrystusie, to i nam, ufam, jaśnieje z daleka kraj, do którego zmierzamy, do którego zdążamy, w którym już nie będzie ani bólu, ani smutku, ani łez, ani opresji, ani grzechu, ani niesprawiedliwości, ale wieczna radość. I ta radość winna nam towarzyszyć już tutaj i teraz. Biblia zachęca nas, byśmy w wierze radowali się tym wszystkim, co Bóg nam przygotował. Zaśpiewajmy, kochani, tę pieśń, dziękując Bogu za te rzeczy, które nam przygotował. Już jaśnieje z daleka nam kraj,

będzie koniec troskom, koniec łzom. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą płoń. Cudownym Bogiem, Stwórcą naszym, tak nie tylko zajmę Cię tylko, że stworzyłeś, Ojcze kochany, z miłości do Twego Syna, z miłości do Twego Ojca. Tak bądź uwielbiony dzisiaj, Ojcze kochany, bo dziś dałeś dzień. Dzisiaj, kochany Ojcze, dziękujemy Tobie z całego serca za Twoją troskę, dobre, za Twoje miłosierdzie i za tych, które Ty posilasz, podnosisz, że Ty jesteś każdą Twoją objawką, gdziekolwiek ona jest. Ty mnie zostawisz, tak umiłowałeś. Nie ma nikogo, który tak umiłował jak Ty. Ukochany Wszechmogący Ojcze, w pierwszym sercu dziękuję Ci za Twoją miłość, którą posłałeś, za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sami, ale że jest z nami pocieszyte to świat. Żeby z nami tutaj, Ty uwielbić Twoje potężne imię, ukochany Ojcze, w pokorze zbliżamy się przed Tobą. Wejdź z Twojej łaski wielkiej na nas. Prowadź nas w tym trudnym świecie, w tych różnych chorobach, w tych różnych doświadczeniach, w próbach. Trzymaj nas mocno. Panie, powiedziałeś, że nikt nie wyjdzie na Twoje ręki. W tym sercu Ci dziękujemy, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękuję Ci za braci i siostry. Dziękuję Ci za ten instrument, który grałem, który w Twojej łasce możemy słyszeć. Dziękuję Ci, że dałeś nam głos do śpiewania. Bądź uwielbiony, Ojcze kochany. Dziękuję Ci za Twoje cudowne słowo, które karmisz nas, które potrzebujemy tylko dla duszy, dla ciała. Tobie oddajemy chwałę, Ojcze kochany. Tak błogące Twoje słowo i dzisiaj. Otwórz nasze uszy duchowe, aby Twoje słowo weszło do serca, aby umocowało, abyś Ty się uwielbił, Ojcze kochany. Tobie oddajemy chwałę i uwielbienie w imieniu Jezusa. Bądź wywyższony, Ojcze. Amen. Amen. Czytanie z Ewangelii Jana. Niech się nie tworzy wasze serce. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, byłbym wam powiedział, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział mu: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie też mojego Ojca. Odtąd też Go znacie i zobaczyliście Go. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy. Poznaliśmy Ciebie, chociaż wciąż niedoskonale, ale poznaliśmy Ciebie jako Syna Boga Żywego, Zbawiciela Świata, Tego, który stał się naszym życiem, który stał się naszą drogą, którą chcemy iść. I Ty jesteś prawdą, która wyzwala nas wszelkich więzów, z więzów grzechu, z więzów nieprawości. Dajesz nam wolność w prawdzie Twojej. Chwała Tobie, wywyższamy Ciebie. Amen. Amen.

i wspaniałość przejawiały się w naszych myślach, słowach i czynach. Amen. Amen. Postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie odmawia swym językiem, nie wyrządza zła bliźniemu, nie ubliża sąsiadowi, nie ma względów dla nikczemnych, ceni w ludziach bojaźń Pana, dotrzymuje swojej przysięgi, nawet gdy go to kosztuje, nie pożycza po lichwiarsku, za łapówkę nie krzywdzi niewinnych. Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się nigdy. Amen. Amen. Boże niebiański, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją przeogromną miłość, za Twojego Ducha Świętego, za Twoją łaskę, że miniony tydzień już jest poza nami i dałeś nam, Panie, go przeżyć i jesteśmy tu dzisiaj zebrani jako Twoja społeczność. Przyszliśmy tutaj, w to miejsce, aby być razem z Tobą i z naszymi braćmi i siostrami. I proszę Cię, Panie, abyś prowadził swoim Duchem Świętym to dzisiejsze, tą dzisiejszą społeczność, abyś wypełnił każde serce swoim Duchem, swoją prawdą i swoją wiarą. O to Cię, Panie, prosimy. Przekażę się między nami. Ty to wszystko widzisz, Ty to wszystko słyszysz. Pobłogosław nam, Panie, abyśmy mogli to miejsce, które tu teraz jesteśmy, ukończyć i mieć tutaj swoje miejsce spotkań z Tobą, Panie. Tak Cię bardzo o to prosimy. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas w swoim Duchu Świętym i słowo, które usłyszymy, niech ono nas przemienia. Niech nasze serca zmienia, nasze myśli, nasze umysły. Poprowadź nas w tym. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za wszystko, co dla nas czynisz, za każdą chwilę naszego dnia, bo my, Ty jesteś zawsze z nami. Bez Ciebie, Panie, jesteśmy nicością. Dziękujemy Ci za wszystko. Ojcze Niebieski, w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Panie Jezu, tak pragnę Ci podziękować, Panie. Za wielką Twoją łaskę, Panie Jezu. Za to, że mamy się z nami dzisiaj zgromadzać, Panie Jezu. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę w tym miejscu, za wszystkich Twoje dwory, Panie. Proszę Cię, aby w tych trudnych dniach, Panie, które żyjemy, abyśmy, Panie Jezu, mogli być pełni Ducha Świętego. Tak, Panie. Abyśmy żyli tak, aby się Tobie podobać, Panie. Aby Duch Święty nas prowadził, Panie. Nieraz są trudy, nieraz są, Panie, smutki, Panie. Ale też dajesz to radość, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystko, co mamy, Panie. Błogosław, Panie, i prowadź swój lud na tej ziemi. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen. Cały jest, wino serc nie rozweseli, gdy unika tłoczni krzew. Maści woń się nie rozniesie bez zmiażdżenia sióg. Czy więc miałbym się uchylać, gdy Twa miłość zsyła ból? W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Czy rwać struny serca musisz, by zabrzmiała pieśń? Czy Twe srogie uderzenie słodki we mnie zrodzi śpiew? Stratnie liczę, które z Tobą bliżej łączą mnie. chcę we wszystkim ulec samym, ujrzeć zdołał serce Twe. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Wybacz, Panie, że od straty chronić siebie chcę. Choć Twa miłość mnie odarła, wiesz, że nie zgadzałem się. Zgodnie z Twym upodobaniem pracuj we mnie więc. Ludzkich uczuć mych nie szanuj, czyń, co zadowoli Cię. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Gdybym nie chciał, czego Ty chcesz, nie patrz na mój strach. Gdyby zysk mój był mą stratą, serce moje powie tak. O tak pragnę Cię ucieszyć, choć przez moje łzy. Nawet gdybym dla Twej chwały musiał stale nosić krzyż. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Będę wielbić Cię, choć płacz mój z pieśnią zlewa się. Słodycz Twa codziennie większa, wdzięczne hymny wzbudza me. Uczyniłeś się cenniejszym ponad wszystko mi. Wzrastaj więc, gdy ja maleję, tylko tego pragnę dziś. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, w miejsce tego, co zabierasz, więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Amen. Usiądźmy, proszę. Tylko króciutko odnieść się do słów tej pieśni w moim ostatnim, czy w naszym właściwie rodzinnym doświadczeniu ostatnich kilku dni. Nasz Miłosz miał w czerwcu taką poważną operację klatki piersiowej, miał wstawioną taką szynę metalową w Akademii w Gdańsku i nie wiemy dokładnie kiedy, ale w ostatnich dniach coś tam się wydarzyło, ta szyna się przesunęła, nie wiemy, czy miał jakiś wypadek, czy coś, o którym nam nie powiedział. W każdym bądź razie w piątek rano przyszedł no, z takim bólem, mówił, że bolą go plecy, barki, nie wiedzieliśmy. Myśleliśmy na początku, że to coś z nerkami jest, że, bo ja miałem kiedyś poważne kłopoty z nerkami, więc Agnieszka tam podała mu jakieś leki takie przeciwbólowe i czekaliśmy, czy to się jakoś uspokoi, czy przejdzie, ale on leżał cały dzień i potem już po południu miał kłopoty z oddychaniem i było widać, że jakiś taki blady jest, coś się działo niedobrego, więc pojechaliśmy na pogotowie. No tam to, wiecie, jak to trwa na tym pogotowiu, jeszcze teraz z tym koronawirusem, to wszystko, tam Agnieszka, w sumie tam około 16 zawiozłem Agnieszkę z Miłoszem, gdzieś dopiero około 22 tak naprawdę trafił do lekarza, który jak zobaczył, co się dzieje, zorientowali się, że to jest krwawienie do płuc od tej szyny, że tam gdzieś została przerwana tętnica i po prostu miał krew w płucach. No to błyskawicznie go zawieźli na salę operacyjną. No i okazało się, że miał 1,5 litra krwi w płucach. Także mu tą krew ściągali. No, uratowali chłopaka, bo jeszcze parę godzin i po prostu by odszedł. Już miał ten wstrząs taki wylewowy od krwi. Także przetoczyli mu krew, osocze, leży w szpitalu cały czas. Agnieszka jest z nim. Wiem, że do wielu z was wysyłała wiadomość z prośbą o modlitwę. Także bardzo wam dziękuję, tym wszystkim z was, którzy modliliście się i modlicie się. Nadal jego stan jest taki niepewny. Jest w szpitalu tu w Wejherowie, ale prawdopodobnie będzie musiał do Gdańska, do akademii jechać. Jest tam jakiś stan zapalny. Nadal prosimy o modlitwę. Też o Agnieszkę proszę, byście się modlili, żeby Bóg dodawał jej sił, bo ona tam cały czas jest z nim, opiekuje się nim. Obawiam się, że nie za bardzo dba o siebie, a ona też, wiecie, jest w bardzo kruchym stanie. Także może teraz znieśmy też. Dobrze, powstańmy i pomódlmy się, kochani. Jezu, prosimy Cię o skitowanie Twoje, Panie, abyś wejrzał na tą sprawę, Panie. Chcemy wołać, Panie, do Ciebie o Miłosza, Panie, o Agnieszkę, o dom Pawła, Panie, naszego brata. Panie, prosimy Cię, abyś się zmiłował, Panie. Prosimy Cię o lekarzy, o Twoją opiekę, Panie, o pokój w sercu, Panie, abyś dawał, Panie, Pawłowi, Agnieszce. Boże, zlituj się, Panie. Prosimy Cię, Panie. Wysłuchaj modlitw naszych. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Panie, na Tobie się nigdy nie zawiedliśmy. Możemy wołać na Ciebie w każdej sprawie, Panie. Dziękujemy. W tej sprawie chcemy wołać. Amen. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen. Brat Leszek chciał się też podzielić świadectwem. Chodź, Leszku. Witajcie, bracia i siostry. To wielki przywilej być tutaj na tym miejscu, bo jak wiemy, wybrał nas Pan i oddał swoje życie za nas. Ja nie wiedziałem o tej sytuacji, o której Paweł przed chwilą opowiedział. Nie dostałem żadnej informacji, że dzieje się taka sytuacja w wierzącej rodzinie wśród braci i sióstr. Szkoda. Kochani, chciałbym dzisiaj złożyć świadectwo Bożego działania i wierzę, że to jest dzisiaj ten dzień, gdzie mam to powiedzieć, ale ja jestem takim skromnym człowiekiem, którym Bóg uczynił wiele cudów i to wspaniałych. I niezbadane są Boże drogi. On może wszystko, kiedy chce. On daje i odbiera. W momencie, kiedy moja żona z drugim dzieckiem Antosiem, albo może wcześniej, zanim wynajmowaliśmy takie mieszkanie na wsi, w domu, pytałem mojej żony i Nikusia, czy chciałbym mieć brata, a małżonki, czy chciałbym mieć jeszcze jedno dziecko. Odpowiedzieli, że tak. I zaczęliśmy się wspólnie razem modlić. Nie wiem, ile to trwało, ale po jakimś czasie otrzymałem odpowiedź przez psalm 128, że moja żona będzie jak rodząca winnica i będę zasiadał z dziećmi moich synów przy stole. I jak ja to przeczytałem, wiedziałem, że to jest odpowiedź na Bożą, na naszą modlitwę i pokazałem to od razu mojej żonie. Nie wiem, upłynął chyba rok czy niecały. I wszyscy już wiedzieli, że będę miał syna. i Bóg dopełnił to. Natomiast dwa miesiące przed porodem wydarzyło się coś takiego złego, że moja żona zaczęła kaszleć, przeziębiła się, no i przyszedł czas porodu. I w tym dniu, kiedy przyjechaliśmy do szpitala, małżonka miała cesarskie cięcie, bo pani doktor, która odbierała poród jako Nikusiowi, zobowiązała się też, że odbierze Ani ten drugi poród. Jak przyjechaliśmy do szpitala, to była jeszcze tam taka pani położna, która 20 lat pracowała w szpitalu w Wejherowie i namawiała nas, żebyśmy dzisiaj nie przystępowali do tej czynności, jakim jest ten cesarski poród. Bo ona jeszcze dobrze się czuje, patrzy i widzi, że ten brzuszek taki, żeby nie. A ja wtedy stałem tam z boku i patrzyłem w okno. Tak jak kiedyś opowiadałem też o tym okienku, co było z Nikusiem, taka sytuacja. I modliłem się do Pana i mówię, Panie, ja Tobie powierzam życie mojej żony i mojego syna. I kiwałem mojej głowie, mojej żonie, że dzisiaj jest ten dzień, że to dzisiaj mamy być, żeby nie słuchała tej Pani. Położyli moją małżonkę na, z boku na izolatkę, podłączyli jej takie urządzenie, które słychać to tętno. Na szczęście w tym czasie dyżur miała też moja koleżanka z klasy, z podstawówki. Ona jest położną w Pucku. I był taki moment, że zanikło tętno. Widzieliśmy, co się dzieje. Moja żona mówi, nic nie słychać. Mówię, spokojnie, może coś tam. Przyszła ta koleżanka, poprawiła, poruszała brzuszkiem, zaczęło dalej pukać. Za chwilę znowu przestało. Przyszła ta moja znajoma, zaczęła ruszać, nic się nie dzieje, zaczęła krzyczeć i wołać panią doktor, przybiegła. Szybciutko moja żona musiała uklęknąć, sprawdzali, co się dzieje i natychmiast na salę operacyjną. Najgorsze było to, że w Pucku wtedy jeszcze nie było windy. I moja żona z tym dzieckiem w brzuchu musiała zejść razem ze mną i jeszcze inną osobą na dół po schodach na salę poradową. W tym czasie mój syn umierał. My o tym nie wiedzieliśmy. Na sali operacyjnej, jak moją żonę już tam przecinali, wyjmowali, to moja żona się denerwowała i pani doktor mówi, nic nie odzywaj, nic nie mów, bo jeszcze ty nam tu zejdziesz. Taki był ciężki stan. Okazało się, że jak wyjmowali syna, to on był pozawijany pępowiną wokół szyi wszędzie dookoła. Powiedział jak makler giełdowy. Gdyby w tym dniu mój syn wyszedł z tego szpitala z żoną, na pewno by zmarł. I w tym czasie, kiedy odbywała się ta operacja, się modliłem na korytarzu, tak głęboko. I mówiłem, Panie, przecież Ty dałeś mi to dziecko. I tak się modliłem. W pewnym momencie zwróciłem swój wzrok na ścianę. A tam na ścianie był taki plakat, dłonie, a w tych dłoniach małe dziecko. I wiedziałem, że Pan ma w dłoniach moje dziecko. I każdego z nas ma Pan dziecko w swoich dłoniach. Ale je nam daje i zabiera. My nie mamy na to wpływu. Potem okazało się, że to dziecko już zabrali z tej sali na taki tak zwany ojom, malutki dla dzieci i on był na takim bujaczku gorącym, takim lampa u góry bujał się. Ja do tego dziecka mówię, robię filmik, jeszcze mam nagrany. Tak dziwnie mruczał, nie wiedziałem o co chodzi. I okazało się, że on wtedy umierał, a z boku stało kilku lekarzy i nie wiedzieli w ogóle, co się z nim dzieje. Po prostu odlatywał, im schodził, nie wiedzieli, czy to już było tak długo, był wymęczony tam w tych pępowinach, w tym wszystkim. I potem pani doktor powiedziała, że chcieliby go przetransportować helikopterem do Gdańska, ale boją się, że może nie dotrzymać. Nie wiedzą, co z nim. Pytała się tylko, czy jesteśmy wierzący. Jeśli tak, to proszę się modlić. I tak też uczyniliśmy. Moja żona resztkami sił podeszła do tego urządzenia tam, nie wiem jak to się, inkubator, żeby się z nim pożegnać, zobaczyć go ostatni raz, tak jak ja. Czekaliśmy. Przyjechaliśmy do domu i tak głęboko się modliłem, puściłem. Prosiłem Pana o odpowiedź. Przez jednego brata Bóg przemówił, że za 5 dni będą leżeć tam 5 dni, dostaną 2 leki i wyjdą szczęśliwie ze szpitala. Ja następnego dnia rano spotkałem się z tą panią ordynator, która o dziwo miała tylko dyżur tam weekendowy. Ona była z Koszalina czy z Kołobrzegu tam ordynatorem bardzo dobrym. Jak się z nią rano spotkałem, powiedział mi dokładnie to samo. Proszę Pana, przez 5 dni będziemy podawali specjalne antybiotyki. Jeśli on to przytrzyma i będzie to akceptował, za 5 dni mogą wyjść do domu i wypełni Pan swoje słowo. I wtedy powiedziałem, wtedy okazało się później, że on w ogóle był wcześniakiem, 2 tygodnie wcześniej. I przez 2 miesiące bodajże, nie wiem jak żona mówiła, on w ogóle nie dobierał. W ogóle nic my nie wiedzieliśmy. A badanie na tym urządzeniu, które miała ta pani lekarz, nasza znajoma, o dziwo, w ogóle pokazywało wszystko w porządku. Nic tam nie było widać. Ale tydzień później dokładnie z takim samym przypadkiem dziecko zmarło. I wtedy obiecałem Bogu, że chciałbym mu się poświęcić. Żeby ja i mój dom, żeby mu się poświęcić. I Pan odpowiedział na tą modlitwę. W czasie tego koronawirusa uruchomiliśmy z żoną w Redzie taką akcję Podaruj posiłek potrzebującym. I rozwodziliśmy na początku wśród ludzi, którzy są zakażeni, to znaczy nie zakażeni, ale raczej mieli tę kwarantannę, do ludzi ubogich, potrzebnych, bezdomnych, biednych, wykluczonych społecznie. Potem zaangażowała się taka piłkarska akademia Jedynka, za chwilę zaangażował się Urząd Miasta, zaangażowali się też ludzie, którzy wpłacali pieniądze z Polski, za granicę. Uruchomił się nawet, włączył się nawet tą akcję, o dziwo, ksiądz proboszcz z tej Redy. I z 6 posiłków rosło do 70 posiłków dziennie. Rozwodziliśmy to. I ta akcja nadal trwa. Nie ma już tyle, ale nadal trwa. I tak dziękując Bogu, modliłem się o to, żeby uruchomić taką całoroczną jadłodajnię dla takich ludzi właśnie. I zostałem uroczyście zaproszony do Urzędu Miasta w Redzie na taką sesję, żeby szczególnie mi podziękować i wysłuchać, co mam do powiedzenia. Ja im powiedziałem, że jestem ewangelicznym chrześcijaninem, że chciałbym nie tylko nakarmić takich ludzi, ale też przyprowadzić ich do Pana Jezusa, powiedzieć im, że mają, że jest jeszcze nadzieja. I ani jeden głos nie był przeciwny. Ani jeden. I wspólnie razem z burmistrzem Redy i z wszystkimi tymi władzami zaczęliśmy szukać miejsca. I pojawiło się takie miejsce w okolicy kościoła katolickiego, tam w Redzie Głównej, takie salki katechetyczne, że tam ksiądz chciał na chwilę udostępnić na tą jesień czy zimę, bo one mają trwać od poniedziałku do piątku. Ale powiedziałem, Panie, tak przy kościele katolickim będą może jakieś pretensje, bo ci ludzie wiadomo, z papierosem, z piwem, z czymkolwiek. Daj inne miejsce. I w międzyczasie oglądałem taki dom, były komisariat policji w Redzie. Powiedziałem, to jest to miejsce. Z działką, to jest to miejsce. Ale tam taka pani miała fundację, takie stowarzyszenie pomocy rodzinie. I cały czas się o to modliłem. I pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani radna i powiedziała, że to jej córka prowadzi i ona niestety zamyka to stowarzyszenie, bo nie daje sobie rady. I wiedziałem, że to jest Boża odpowiedź. I zostałem kolejny raz zaproszony na takie spotkanie w Urzędzie Miasta. Tam był ksiądz proboszcz, były jeszcze dwie panie z Caritasu i ci urzędnicy. I tak ten ksiądz z tymi kobietami mówi, że zapomniał powiedzieć, że on te salki użyczył tym paniom, bo tam działa PCK i raz w tygodniu odbywa się klub AA. I teraz nie wie, co ma zrobić. Ale wie, no to się dobrze składa, bo ja już mam miejsce. Jak to pan jest? No oglądałem ten dom, bo ta pani mi pokazała, ten były posterunek policji w Redzie. I oni wszyscy razem się wspólnie ucieszyli, że nie musi być tam przy tym kościele katolickim. I Urząd Miasta zupełnie za darmo oddał ten dom łącznie z działką na ten cel. I 1 października otrzymam klucze, żeby tam usługiwać Panu. I chciałem przeczytać taki jeden urywek tylko z 1 listu do Koryntian. 25 werset. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie w świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych i to, co nieszlachetne u świata i zgardzone wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. I chciałem was, bracia i siostry, poinformować, że od 1 października we wrześniu zakładamy fundację razem z moją żoną, która zgodziła się pracować w tym dziele Bożym. I mój syn Nikuś też tu jest z nami. Będziemy od poniedziałku do piątku wydawać posiłki. Natomiast chcielibyśmy tam utworzyć też taki mały dom modlitwy, żeby razem z tymi ludźmi, którzy się nawrócą, modlić. I chciałem was też poinformować, że 28 sierpnia wyjeżdżam do Wisły z pierwszym człowiekiem, który zgodził się pojechać na takie ewangeliczne dwa dni trzeźwości do Wisły. To jest człowiek, który zabił po pijaku policjanta, syna policjanta. I jeździł w różne grupy i nic mu to nie pomagało. I dwa dni mu głosiłem Słowo Boże. I zgodził się dobrowolnie, jedzie. I bardzo się cieszy. Jest z Rybna, a jego syn, oni przeznaczyli taką stodołę, budują tam pokoje dwuosobowe z łazienką. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Ja go odwiedziłem tam, pięknie tam jest. I rozmawiałem z nim i zgodził się, że ci ludzie, którzy się nawrócą, nie będą mieli gdzie mieszkać. To on chce przeznaczyć te pokoje dla tych ludzi. Dopóki nie znajdą sobie pracy, bo to, że się nawróci, to jest jedno, ale trzeba się nim potem zatroszczyć. Więc chciałbym w taki sposób nie tylko, żeby ci ludzie byli najedzeni, nakarmieni, ubrani, ale też przede wszystkim, żeby mieli głoszone Słowo Boże, żeby mogli otrzymać ten cudowny przywilej zbawienia z łaski jak my i też mogli podjąć nowe życie pracując i świadczyć. Więc gdyby z braci i sióstr ktoś chciałby w tamtym domu usłużyć w jakikolwiek sposób, na pewno będę miał też spotkanie tutaj z braćmi i rozmawiał. I chciałbym raz w miesiącu, jak Bóg da, dwa razy, ale jak może będzie i raz, urządzać takie dwa dni trzeźwości właśnie tutaj. I ci bracia z tej południowej Polski tam zgodzili się, że przyjadą z tymi, którzy się nawrócili, którzy mają świadectwa. Jeśli jest tylko taka możliwość, tylko potrzebują noclegu na te dwa dni, żeby się przespać, żeby mogli też usługić i powiedzieć, że z czego wyciągnął ich Bóg. I chciałem złożyć takie świadectwo o tym, że Bóg jest nadal żywy i troszczy się o nas wszystkich. Ale jednym życie daje i być może drugim odbierze. My tego nie wiemy. Musimy się z tym pogodzić. Jeśli Bóg umie jednego wyleczyć, umie też innego uzdrowić, trzeciemu dał pewien czas, a czasami jest tak, że przykuwa nas do łóżka po to, żeby teraz ja chciałbym z tobą porozmawiać. Może to jest czas w twoim domu, Pawle. Tyle chciałem powiedzieć, niech braci i siostry Bóg was błogosławi. Amen. Może kochani też powstańmy i zawołajmy do Boga, żeby Bóg tutaj dał mądrość i światło i poprowadził Leszka, żonę, tych wszystkich, którzy do tego dzieła chcą się przyłożyć, żeby też powołał ludzi i pokierował tym, o czym tutaj dzisiaj słyszeliśmy. Kochany Ojcze, chcemy też przynieść do Ciebie tę potrzebę niesienia pomocy, niesienia wsparcia, ratunku, zbawienia potrzebującym. Słyszymy to świadectwo i chcemy ufać, że jest to Twoje dzieło, że to Ty, Panie, wkładasz w serca te pragnienia, otwierasz drogę, dajesz miejsce, zaopatrujesz. Modlimy się, Boże, byś pokierował tym całym dziełem, aby ludzie mogli znaleźć zbawienie, mogli znaleźć życie. Błogosław też ten wyjazd Leszka z tym człowiekiem na południe Polski, na te dni trzeźwości, aby ten człowiek prawdziwie oddał Tobie całe swe serce, żebyś Ty w nim panował, żebyś Ty kierował, Boże, dalej tymi decyzjami, ewentualnymi jakimiś kolejnymi krokami i służbą, która wydaje się tutaj otwierać. Prosimy, Boże, o Twoje prowadzenie, o Twoje błogosławieństwo i działanie, abyś był uwielbiony i aby ludzkie serca były dotknięte i dusze zbawione. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Do nas, do naszych dzieci, Boże, i nawet jeżeli z nami jest dobrze dzisiaj, Boże, to i tak ta nadzieja cały czas jest w Tobie, że i jutro będzie dobrze, Boże. I dziękuję Ci, Boże, że możemy ufać Tobie, bo Ty jesteś dobry, bo Ty masz na nas dobre rzeczy, bo umarłeś za nas, Panie Jezu, na krzyżu, przyniosłeś nam zbawienie, nam, naszym dzieciom, naszym, naszym bliskim, Boże. I to, że ktoś przyjmuje Ciebie, to my wiemy, Boże, że nikt nie przychodzi do Ciebie, jeśli Ty go, Boże, nie pociągniesz, że możemy też dziękować Tobie, że Ty nas pociągnąłeś i że nas do dzisiaj, Boże, zachowujesz i że jutro nas zachowasz i do końca naszego życia nas zachowasz. Cały czas w Tobie, Boże, jest nasza nadzieja i dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem naszej nadziei. Dziękujemy Ci, Boże, że zachowałeś tego synka, brata. Tak, Leszka. Panie, dzięki Ci. Dziękujemy Ci, Boże, że Leszkowi dałeś tą wiarę, że mógł wznieść ręce do modlitwy do Ciebie, że mógł u Ciebie szukać ratunku, że dzisiaj może opowiadać to świadectwo. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy wysłuchać tego świadectwa, że możemy, Boże, znaleźć pocieszenie i zachętę dla siebie, dla naszych sytuacji, w których my dzisiaj jesteśmy. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, że Ty jesteś wielki Bóg i Ty wielki Bóg nas maluczkich, Boże, czynisz swoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci z całego serca, to wyskładamy dziękczynienie, uwielbienie za to, że troszczysz się też o tych, którzy dzisiaj są na tak zwanym marginesie, którzy są może przez innych zapomnieni, Boże, zaniedbani, niedostrzegani, Boże, ale Ty ich dostrzegasz, Boże, i Ty, to Ty, Boże, posługujesz się nami, to Ty, Boże, z łaski swojej masz dla nas przygotowane te dobre uczynki, abyśmy w nich wchodzili, że my możemy w nich wchodzić. To jest, Boże, Twoja łaska, to jest Twój dar, to jest Twoje uzdolnienie, Boże, i proszę Cię, Boże Wszechmogący, żeby na zawsze w naszych sercach była ta wdzięczność do Ciebie, Boże. Ta wdzięczność, to dziękczynienie, to uwielbienie dla Ciebie, bo to wszystko spływa na nas tak naprawdę z krzyża, z nieba, z łaski i w Jezusie Chrystusie, Boże, to wszystko staje się naszym udziałem. Za to wszystko Ci, Boże, dziękujemy. Tobie oddajemy chwałę, cześć, uwielbienie i dziękczynienie. Strzeż nas, Boże, i zachowaj złego odpychy, żebyśmy sobie, Boże, dawali chwałę. Amen. Prosimy. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Jest z nami też siostra Ania z Gdańska i bracia z Agnieszka, przepraszam, Agnieszko. Jakżeż mogłem zapomnieć, takie piękne imię, jak moja żona. I są bracia, obaj jesteście z Krakowa, czy jeden z Krakowa? Aha. Okej. Okay. Z Krakowa, okej. Okay. I też rozmawialiśmy chwilę tutaj przed spotkaniem i poprosiłem braci, by podzielili się z nami też jakimś świadectwem ze swojego życia, także zapraszam. Dziękuję. To tak, przede wszystkim pozdrowienia od braci, sióstr zboru z Krakowa. Dla tutaj was, bracia i siostry, chwała Panu, że możemy dzisiaj uczestniczyć tutaj wspólnie i wielbić Pana. Chwała na wieki wieków. To tak, jak już zostałem przedstawiony, jestem z Krakowa, Grzegorz, mówcie mi Grzesiek. Relacja tak naprawdę z Panem rozpoczęła się wakacje 2017 rok, tak bym powiedział. I tak, ogólnie jestem wychowywany, byłem w kościele katolickim, natomiast do 16 roku życia tak naprawdę wszystko było pod przymusem, czyli jeśli chodzi o kwestie tam rodziny, no to mama jak mówiła, żeby iść do kościoła, no to tak to się odbywało. I po 16 roku życia nastąpił bunt, czyli już jak był okres młodzieńczy, dojrzewania, uznałem, że jestem wolny, nie będę w takim układzie pod żadnym naciskiem tego robił. Minęło wiele lat, bo to był okres 2003-2004. I od tamtego czasu do roku 2017 tak naprawdę no relacja z Panem była tragiczna, w ogóle jej nie było. Moje życie było bardzo takie rozrywkowe, też imprezowe, czyli dużo spotkań towarzyskich, czy to na kręgle, bilard, piłka nożna, pizza, wszystko było wbrew pozorom okej, ale nie było tam Pana Boga. I przejdę teraz właśnie do tego okresu 2017 roku. Zaczęliśmy się, pracuję na co dzień w Polonii Kraków. To jest klub sportowy, który prowadzi zajęcia dla dzieci. I zaczęło się tak, że pewnego dnia przyszedł szef do biura, w którym pracujemy, Rafał. No i tak znienacka obrócił się w moją stronę i zapytał, czy nie miałbym ochoty z nim porozmawiać o Słowie Bożym. No prawdę powiedziawszy, w moich myślach pojawiło się stwierdzenie, no oszalał, no przecież nigdy nie rozmawialiśmy i no jestem chyba ostatnią osobą tutaj, która mogłaby cokolwiek powiedzieć. Natomiast powiedziałem Rafałowi, że no słuchaj, Rafał, no ciężko, no ja to w ogóle z Kościołem nie mam nic wspólnego i raczej ciężko będzie nam porozmawiać jakkolwiek. Rafał natomiast dalej mówi, że okej, spokojnie, możemy dwa zdania, trzy zdania, nie musisz się stresować. Zawsze miałem szacunek do Rafała, więc uznałem, może jest to Rafałowi potrzebne, także okej, Rafał, jasne, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak naprawdę to ja chyba bardziej potrzebowałem tych rozmów niż Rafał. I przez okres dwóch, trzech miesięcy tak w biurze sporadycznie Rafał tak delikatnie wypytywał, no i mówił, że no w sumie mówisz tak, jak tutaj w Słowie Bożym jest napisane, ja mówię, że nie czytałem Słowa Bożego, więc się nie wypowiem, jak może być napisane. No i tak ta relacja zaczęła się poprzez Rafała, który też na tamten czas nie był jeszcze chrześcijaninem, nawrócony. Był w kościele katolickim. No i tak wspólnie rozmawialiśmy. Rafał w międzyczasie już przyjął Pana Jezusa Chrystusa, wyznał, że jest grzesznikiem, idzie do tej pory tą drogą, chwała Panu. Natomiast no, moja droga była taka, że ja dalej się spotykałem oczywiście ze światem, znajomymi, dużo tych towarzyskich, rozrywkowych sytuacji. No i w 2018 roku, w styczniu, miałem rozmowę z Rafałem odnośnie właśnie chrztu. Pomyślałem, pierwsze słyszę, o co tutaj znowu chodzi. I mówię do Rafała, no musimy porozmawiać, bo dla mnie to nic za wiele nie mówi. No i tam Rafał zaczął wypowiadać się, że to też deklaracja właśnie, jeśli chodzi o pokazanie, że człowiek chce naprawdę no, iść za Panem. No i ja mówię do Rafała, że no, na dzisiaj to tak średnio to siebie widzę w tym wszystkim. No ale przyszedł luty, no i że tak najprościej powiem, zdrowie mocno zaczęło szwankować. Bracia zaczęli się modlić, zadzwonili na następny dzień, pytają się Rafał, jak tam, co jest u mnie, ja mówię, że jeszcze gorzej. No i to był taki pierwszy zwrotny moment. Na tamten czas nasze poznanie też było zupełnie inne. Bracia uznali, że jak mi się pogorszyło, to musimy od razu już działać, żeby no, po prostu był ten chrzest wodny. No i ja mówię do Rafała, ale to już jest luty, zimno i zacząłem kombinować. Wszystko robiłem na przekór, żeby tylko po prostu jakoś to przesunąć w czasie. No i Rafał mówi, że no tak, ale to przecież nie musimy w rzece i tak dalej, tylko w domu normalnie. Ja mówię, ale jak w domu? U kogo w domu? Rafał mówi, spokojnie, nie martw się, wszystko jest okej. Okay. No i ja tak dalej sobie myślę, co to ma być? I mówię do Rafała, ale jestem chory, no przecież nie mogę za bardzo wychodzić. Rafał mówi, za chwilę już jestem u ciebie pod blokiem. Ja mówię, jak, dzisiaj już? Rafał mówi, tak, za 15 minut, najlepiej jakbyś się spakował i wziął sobie jakieś krótkie spodenki, koszulkę, sobie myślę, nie, no co tutaj się dzieje w ogóle? No i ja mówię, no ale Rafał, to może nie dzisiaj. Rafał mówi, nie będziemy czekać, już dojeżdżam na miejsce. No i spakowałem się, zszedłem na dół. Pojechaliśmy do brata Kamila, nieopodal, no i tam był chrzest wodny. Wielka radość, jeśli chodzi o chęć, ale wielki smutek, jeśli chodzi o moje poznanie. Moje poznanie było zerowe. Czytałem Słowo Boże, ale to były po prostu takie skrawki, strzępy, więc teraz lżej o tym się mi mówi, kiedy Pan Bóg wykonał wielką pracę. Chwała Panu za to wszystko, ale na tamten czas kompletnie nie wiedziałem, z czym to się wiąże. Spotykałem się z braćmi i to dalej było nie fala zwyżkowa, tylko raczej pochyła w dół. I przez jeszcze okres od lutego do czerwca, 4 miesięcy, dalej, że tak powiem, wszystko wyglądało no tragicznie. Niby było poznawanie Pana, ale tak naprawdę to nie była chęć, to było jakieś takie uczestniczenie na pozór, na niby, że okej, spotkam się, skoro bracia chcą, no to okej. Ale wielokrotnie było tak, że zamiast na społeczność przyjść, wybierałem coś innego, albo właśnie piłkę nożną i żyłem w takim przeświadczeniu, że wszystko jest okej, że to ja będę decydował, kiedy ten czas tak naprawdę zagospodarować dla Boga. Wiele było rozmów. Bracia mieli wielką cierpliwość do mnie, ale przyszedł taki moment, kiedy Pan Bóg zadziałał, jak pisze w Hebrajczyków. Żadne karcenie, to będzie 12 i 11 Hebrajczyków. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. I będąc w tamtym roku pierwszy raz na obozie w Ustroniu, była, no, powiedziałbym, chwała Panu, bardzo radosna sytuacja. Mieliśmy grać w piłkę tam. Było dużo dzieci, natomiast jakoś wszystko troszeczkę się opóźniło. Było już po godzinie 18, kolacja, rozmawiałem z braćmi, siostrami, dzieliliśmy się świadectwami, wszystko było naprawdę dobre, radosne. Wielbiliśmy Pana i w pewnym momencie bracia zawołali do mnie, czy bym nie poszedł zagrać z nimi właśnie w piłkę z tymi dziećmi, ponieważ już tam czekają od kilkunastu minut. No i tak nagle w tym momencie, będąc fizycznie tam przy tym stole z braćmi, jak się dzieliliśmy świadectwami, no to ja już tam myślami wyskakiwałem, żeby już jak najszybciej pójść na piłkę. I poszedłem na tą piłkę. Przez okres wstecz, wielu miesięcy, bracia wielokrotnie mówili, że bracie, popatrz, jest społeczność, wielbimy Pana. Ty modlisz się, że dla ciebie Pan Bóg jest najważniejszy i teraz nam wytłumacz to, jak to jest, że dla ciebie jest najważniejszy Pan, a kiedy, tak jak dzisiaj, spotykamy się, to ty wybierasz nagle coś innego. I czy to jest szczere, co ja mówię? Oczywiście, że nie. Dzisiaj jest mi to zdecydowanie łatwiej powiedzieć, ale w tamtej chwili sytuacji jednak to ego człowieka nie potrafiło się przyznać. Robiło wszystko, żeby tylko się obronić, schować za jakąś właśnie skorupą. I poszedłem wtedy w tym ustroniu na tą piłkę. Jak się okazało, nie minęła minuta. Niefortunnie gdzieś tam zahaczyłem o nogę młodzieńca. Przewróciłem się, złamałem obojczyk. Ale to było radosne. Leżąc i nie mogłem wstać, bo ten obojczyk no już spadł, cieszyłem się. Wtedy pierwszy raz tak naprawdę przyszła radość z tego, co się stało, że Pan Bóg mocno doświadczył, ale to dlatego, że ja byłem krnąbrny, nie chciałem słuchać. I tak naprawdę pierwszy raz poczułem taką ulgę, że do tej pory, kiedy to mówię, wydaje mi się trochę to poza moim jakby ludzkim myśleniem. To jest wielka chwała Pana, bo w piłkę grałem przez 20 lat. I od tamtego czasu nie mam już pragnienia, chęci. Wolę przyjść do braci, do sióstr, oddać ten czas Panu. Ale to zasługa jest tylko i wyłącznie Boga, bo tak naprawdę po ludzku bez Pana znowu bym tam poszedł i grał. A z Panem każdy z nas no zdecydowanie inaczej podąża. Chce podążać za Panem. I to jest no kapitalne, wspaniałe uczucie. Szkoda tylko, że wiele razy tak naprawdę błądziłem. Po ustroniu, kiedy no wiele się tak naprawdę wydarzyło, wiele szczęścia, radości, poznania braci, sióstr, uwielbienia Pana, oddania Mu chwały, to przyszło, że tak powiem, w Krakowie rycie nosem o podłogę. Okazało się, że ten tydzień był naprawdę super, ale rzeczywistość zweryfikowała później, jak to wygląda. Początki jeszcze były ok, ale minął lipiec, sierpień, przyszedł wrzesień i świat zaczął się dopominać. Znowu znajomi, inne rzeczy. Piłki nie było już, ale były inne rzeczy. Do serca nie wpuściłem od razu Pana Jezusa Chrystusa, żeby tam po prostu cały czas każdego dnia był Pan Jezus Chrystus. Tam były kolejne jakieś głupoty, wariactwa i zasmucałem Pana. I najważniejszy na dzisiaj, tak jak wracam myślami wstecz, był moment w grudniu. Pojechaliśmy na post. I tak naprawdę kilka dni przed postem było to niewykonalne. Byłem na chirurgii szczękowej i, że tak powiem, były leczone zęby. Było jednokrotnie podczas jednego zabiegu zrobionych 7-8 tych zębów. No i wydawało się, że no nie da rady, żeby to tak wszystko zagoiło się, żebym pojechał na ten post. Bracia powiedzieli, ok, jeżeli jest taka sytuacja, no to wiadomo, że przecież nie będziesz no, w takim stanie jechał. Natomiast na przestrzeni 2-3 dni wszystko doszło w miarę do takiej, powiedziałbym, optymalnej sprawności, że wszystko no właśnie już nie bolało, było ok i pojechaliśmy. Chwała Panu, bo wtedy tak naprawdę nastąpił taki przełom, będąc już na społeczności, rozmawiając z braćmi, siostrami, są dzieci, to może powiem trochę inaczej, tak żeby było wiadome. Miałem grzech, jeśli chodzi o pożądliwość. Tak bym to ujął, ale wolałbym powiedzieć wprost. Natomiast przez sytuację, Jeżeli ktoś z braci i sióstr chciałby się dopytać, to powiem na spokojnie po świadectwie. I nie byłem w stanie tego powiedzieć ani żadnemu bratu w Krakowie, ani na społeczności. Modliłem się do Pana, prosiłem, ale byłem za słaby. No nie potrafiłem sobie poradzić. Cały czas myślałem, że uda się to jakoś samemu. I bracia, siostry, tak naprawdę w tym wszystkim chodziło o to, żeby to świństwo właśnie na tym poście chociażby wyrzucić na światło do Pana Jezusa Chrystusa. I było to trudne po ludzku. Natomiast kiedy tam byli bracia z całej Polski i ja nie byłem wcześniej w stanie powiedzieć do jednego brata w Krakowie, z którym na co dzień rozmawiam, to znowu pokazuje, jak wielkie działanie jest Pana. Pchnął człowieka i tak naprawdę słowa wreszcie wypłynęły. Pokazały, jakim jestem grzesznikiem. Już każdy wiedział. I po tym wszystkim nastąpiła wielka ulga. Zadbał Pan o to, że w tej szczerości no po prostu można trwać, idąc za Panem. Jest to niewysłowiona radość. Ciężko to tak naprawdę opisać, oddać słowem, ale widać po spojrzeniach, że człowiek aż i potrafi zapłakać i ucieszyć się, bo nikt z nas nie zasłużył na tak wiele dobra, jakie zsyła Pan każdego dnia. Tak jak tutaj dzielił się Paweł na początku, mamy za co dziękować. Chociażby zbawienie, a do tego dochodzi każdego dnia tak wiele tego dobra. I od grudnia do kwietnia, maja tak naprawdę Pan zaczął sam pracować, wyrywać te wszystkie chwasty i ten grzech na przestrzeni 4 miesięcy. Jeszcze tam przez te 4 miesiące była walka, było obrzydzenie do tego grzechu i zabrał Pan. Natomiast jest to jasne, że jeżeli no nie będziemy, ja nie będę szedł za Panem, to wszystko wróci. Ale Pan zadbał, zaopiekował się. Ja nie musiałem tak naprawdę za wiele robić. I Pan sam pokierował, że tak powiem, tym życiem. To jest no coś niesamowitego. To, co natomiast zrozumiałem, to też przede wszystkim relacja każdego dnia. To nie to, że czytanie Słowa Bożego raz na 5 dni, na 2 dni. Każdego dnia chęć, właśnie ta chęć, jaką mamy, żeby nie wyjść na zewnątrz, gdzieś indziej, tylko wziąć, otworzyć Słowo, poczytać, jeszcze raz poczytać, jeżeli ja nie rozumiem czegoś, pomodlić się, uwielbić Pana. I każdego dnia, dopiero kiedy to zacząłem robić, wydawało się to takie proste, a przez okres tak naprawdę 1,5 roku, no bimbałem sobie. Zachowywałem się jak dzieciak, a nie jak dorosły człowiek, który chce zawierzać się Panu. I w tej relacji tak naprawdę odkrywamy, wierzę, każdy z nas szczęście, radość. Też chciałem podzielić się jedną radosną nowiną, jaką Pan w życiu moim uczynił. Dzisiaj jesteśmy wspólnie z Agnieszką i to jest wielki dar, tak naprawdę, jaki Pan zsyła dla mnie, dla każdego z nas. Wierzę, możemy być narzeczeństwem. Kobieta, którą mogę kochać, Pan pozwolił. I tak naprawdę mogę uczyć się tego, co Pan daje poprzez Słowo Boże. Nigdy bym nie przypuszczał, że coś takiego może mieć miejsce. I no jest to wspaniałe, wyjątkowe, tak jak nasz Pan. Przeczytam jeszcze krótkie słowo, jeśli chodzi o list Jakuba. To będzie z 1 rozdziału, wersety od 2 do 8. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, Gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom, wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego, że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. Chwała Tobie, Panie Boże, za Twoje słowo. Chciałem, bracia, siostry, powiedzieć, tak jak mówiłem o tej piłce, o wielu innych też właśnie zdarzeniach, sytuacjach, jak ważne jest radować się w Panu, kiedy przychodzą te doświadczenia. To nie chodzi, żeby śmiać się komuś w twarz, tylko żeby szukać radości w Panu. Sytuacja z piłką pokazała, że to jest tak bardzo rzeczywiste, realne, jak i późniejsze. Natomiast wiele razy było odwrotnie. Uważałem, że jest mi coś zabierane i bolało. Bardzo bolało, ale to jest brak zrozumienia. U mnie to bardzo często występowało. I tak jak my często, ja po ludzku lub na początku poznawania Pana, te próby odbieram jako coś złego, że one muszą boleć. To jest właśnie to moje błędne myślenie, które Pan na szczęście na dzisiaj zawrócił, że kiedy przychodzą doświadczenia, my zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwe, tak jak Paweł się dzielił tutaj też z sytuacją, jeśli chodzi o rodzinę. Natomiast w Panu mamy radość. Ten końcowy tak naprawdę zbawienie, dar, to jest coś wyjątkowego. Ale my często nie myślimy o tym, tylko już na pierwszym schodku zatrzymujemy się myślą na tym doświadczeniu. I ja tak miałem wiele razy. Natomiast cieszę się, że Pan doświadcza mnie, jeśli chodzi też o braci, siostry, bo to jest tak, jak w Hebrajczyków właśnie w tym rozdziale pisze, że kto nie jest karcony, to nie jest coś dobrego, to jest coś wręcz odwrotnego. I to jest tak samo, kiedy bym powiedział, że jest wszystko okej, okay, jestem doskonały, to też tak jak Filipian w 3:11 wersecie Paweł mówi, że nie, on nie doszedł do tego. Nie mówi, że jest doskonały, ale dąży do tego, aby uchwycić to, jak został uchwycony przez Pana Jezusa Chrystusa. I to jest piękne, bo każdy z nas został uchwycony przez Pana Jezusa Chrystusa. To jest wielka radość i nawet za to każdego dnia właśnie wielbić, dziękować Panu. Natomiast kiedy przechodzimy dalej w liście Jakuba, 3 werset, wiedzcie, że takie doświadczenia waszej wiary kształtuje wytrwałość. I dalej, wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków. To wiemy, że upodabniając się do Pana Jezusa Chrystusa, idąc za Panem, Pan daje nam smakować, poznawać coraz więcej tego dobra. Jeżeli trwamy w Panu każdego dnia, to jak się nie radować? Przychodzą te doświadczenia, ale to jest wielka radość. I nawet 1:12 z Jakuba. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. I dalej znowu to, jak Paweł mówił odnośnie dziękowania i dobra. 1:17. Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Bóg jest niezmienny. To my jesteśmy tylko zmienni. Natomiast trwając w Panu, mamy wielkie szczęście, że zostaliśmy uchwyceni przez Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem bardzo podziękować, Panie Boże, za możliwość uczestniczenia tutaj dzisiaj z braćmi, siostrami, i chwała Tobie za wszystko, czego dokonujesz w moim życiu, w życiu braci, sióstr. I proszę o to, abyś, jeśli zsyłasz nam każdy kolejny dzień, to byśmy podążali za Tobą, Panie, byśmy przynosili te obfite owoce, godne Tobie. Chwała Tobie, Panie Boże, na wieki wieków. Amen. Dziękuję, bracia, siostry. Chwała Bogu. Bóg jest dobry i czyni niezwykłe rzeczy. Jakże różne są Jego sposoby działania, jakże różnorodne nasze świadectwa, doświadczenia tego, jak Bóg do nas mówi, jak działa, jak objawia się w naszym życiu. Wiem, że już jesteśmy troszeczkę w czasie posunięci, ale jeszcze posłuchajmy tego brata Agnieszki, który jest tu dzisiaj z nami, bo nie wiem, kiedy znowu zobaczymy. Także jeszcze odrobinkę cierpliwości i będziemy niedługo kończyć. Postaram się w miarę krótko. No więc... Ja jestem bratem Agnieszki, pochodzę z południowo-wschodniej Polski, więc tak trochę daleko od Gdańska. No i może pokrótce opowiem swoje świadectwo. W ogóle to jest troszkę dziwna sprawa, bo w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała się ilość razy, kiedy publicznie mówię swoje świadectwo. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie. No więc ja pochodzę z rodziny wierzącej. Moi rodzice byli nawróceni. I w zasadzie od urodzenia u nas w domu była czytana Biblia, modliliśmy się, więc mam akurat ten przywilej, że mogłem wyrastać w takim domu, gdzie Jezus był na pierwszym miejscu. Natomiast no, z nawróceniem jest tak, że każdy musi to nowonarodzenie jednak przeżyć sam. Więc ja od najmłodszych lat też mieliśmy w naszej społeczności w Biłgoraju spotkania dla dzieci, w których uczestniczyłem, więc i w domu mnie uczono, i w kościele. Też w pewnym momencie zacząłem czytać Biblię, jeszcze jako bardzo młoda osoba, więc znałem różne historie, wiedziałem dosyć dobrze, tak mi się przynajmniej kiedyś wydawało, na czym wszystko polega. Natomiast w wieku nastoletnim już troszkę to inaczej wygląda. Wtedy zaczynają się pojawiać jakieś pytania, czy to ma sens. I ja w pewnym momencie, też był taki okres, że te spotkania dziecięce u nas się przynajmniej dla mnie zakończyły. Rodzice stwierdzili, że jestem już na tyle duży, że będę uczestniczył w zgromadzeniach ogólnych dla dorosłych. No więc to był czas, kiedy nie za bardzo rozumiałem po co to jest, dlaczego, co oni robią. Troszkę to inaczej wygląda. I w pewnym momencie też byłem już na tyle zniechęcony, że że stwierdziłem, że nie chcę przychodzić na zgromadzenia. Zbuntowałem się po jakichś tam ostrych rozmowach z tatą. Ustaliliśmy w końcu, że dobra, nie przychodzę na zgromadzenie niedzielne, ale w nagrodę będę mył co tydzień podłogi w domu. No i tak to trwało w zasadzie do czasu, aż wyjechałem z domu, czyli kiedy skończyłem szkołę, wyjechałem na studia do Warszawy. No i może jeszcze powiem pokrótce, jakie miałem wątpliwości. Generalnie jestem takim człowiekiem dosyć z analitycznym umysłem i dużo rzeczy w Biblii musiało mi się zazębić, żeby w ogóle przyjść do Boga. No więc z jedną z takich głównych rzeczy, którą nie rozumiałem, było to, czy o co chodzi z tą uczynkowością. No bo z jednej strony apostoł Paweł pisze, że mamy zbawienie za darmo z łaski i jest to Boży dar. Natomiast list Jakuba zdawałby się mówić co innego. Czyli ty masz wiarę, a ja ci pokażę wiarę z uczynków. I długo nie mogłem tego zrozumieć. To była jedna z takich głównych przeszkód, dlaczego nie mogłem jakby przebić się dalej, w sensie takim intelektualnym. No i kiedy wyjechałem na studia, mama, generalnie ja nie chciałam mieć dalej społeczności z nikim, natomiast moja mama miała tam zasięgi w Warszawie i po pewnym czasie zacząłem przychodzić na takie spotkania studenckie kościoła, który jest, kręgi których być może nie znacie, natomiast to są ludzie, którzy działają mocno właśnie w takich kręgach studenckich, głównie działają wśród ludzi młodych. No i też miałem z nimi kontakt przez to, że część z nich, z tych ludzi, z tych wierzących, wyjechała kiedyś z Biłgoraja do Warszawy. Więc jakiś kontakt załapaliśmy. No więc głównie przez mamę. Mama to wszystko zorganizowała i no i tam akurat tak było, że o tyle fajnie, że mimo iż nie chciałem tam za bardzo przychodzić, to byli młodzi ludzie, którzy sami mnie trochę nagabywali, można powiedzieć, i przez to czasami tam bywałem, miałem okazję coś słyszeć, słyszeć ich modlitwy, słyszeć jakieś słowo. No i po pewnym czasie w Biłgoraju i generalnie w tej społeczności też oni organizują takie obozy, część z Biłgoraja i z tego kościoła w Warszawie razem w Małym Cichym. To jest koło Zakopanego, niedaleko. I tam to był obóz głównie dla studentów, właśnie takim dla młodzieży w wieku przedstudenckim, do 18 roku życia. Natomiast ja tam pojechałem tak trochę na doczepkę, w sensie tam bardziej w tym takim sektorze dla rodzin. I myślałem, że no, co mi szkodzi, pochodzę sobie trochę po górach tam, ale niestety cały tydzień lało. Więc moje plany jakby się zniweczyły i akurat miałem dużo czasu na przemyślenia. No i na tym obozie nie pamiętam w zasadzie nic poza jedną rzeczą jednego wieczoru, bo ja uczestniczyłem w takich spotkaniach dla wszystkich wieczornych zgromadzeniach, można powiedzieć. I na tym spotkaniu wieczornym pewien brat mówił, opowiadał w tak dosyć obrazowy sposób o śmierci Jezusa. I tak to mnie wtedy dotknęło, że aż się sam zdziwiłem, że wcześniej tego nie widziałem, bo skupiłem się jakby na tej części intelektualnej, żeby zrozumieć Biblię, żeby wszystko mi się tam poskładało, zazębiło. Natomiast to nie jest coś, co wystarcza. Zrozumienie intelektualne Słowa Bożego nie jest wystarczającą rzeczą do tego, aby na nowo się narodzić. Nowe narodzenie wiąże się z pewnego rodzaju zmianą myślenia, przemianą. I ta przemiana musi dotknąć wnętrza człowieka, nie tylko jego sfery intelektualnej. No i wtedy na tym spotkaniu właśnie czegoś takiego doświadczyłem, że Jezus przecież za mnie umarł, chociaż to słyszałem chyba 1000 razy, że bardzo cierpiał i nie musiał tego robić, mógł nawet w ostatniej chwili zejść z krzyża. I to był właśnie taki moment przełomowy. W międzyczasie też dużo rzeczy mi się wyjaśniało z takiego zrozumienia Biblii. Jeżeli chodzi o to właśnie, o tą uczynkowość, to wreszcie zrozumiałem, że na czym to wszystko polega, że uczynki, o których mówi Jakub, to nie są dobre uczynki, bo cóż to za dobre uczynki, które na przykład popełniła w cudzysłowie nieczonnica Rahab, kiedy oszukała swoich rdzennych mieszkańców, że w jej domu nie ma wroga. Czy dobry uczynek Abrahama, który chciał zabić swojego syna. Natomiast chodzi o to, że uczynki, o których mówi Jakub, to są uczynki wiary. Czyli to, kiedy przychodzimy i pierwszy takim uczynkiem wiary jest, ja bym powiedział, chrzest, ale generalnie, kiedy przychodzimy do Pana i się narodzamy na nowo, to generalnie jest to pewien uczynek wiary i te uczynki powinniśmy w podążaniu za Panem cały czas pełnić. Czyli coś, co potwierdza, że tak, faktycznie ja wierzę w to, co Bóg do mnie mówi. Jestem za Nim i jestem Mu posłuszny i też nie waham się podjąć ryzyka w konkretnych sytuacjach i pokazuję właśnie to przez czyny, które dokonuję wiary. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze taka, że zastanawiałem się też, po co my tu jesteśmy, po co w zasadzie, no bo tak, człowiek rodzi się na nowo, no i fajnie, ale jaki jest sens, jakie jest sedno chrześcijaństwa w ogóle? Oczywiście można wiele tutaj różnych rzeczy przytoczyć, natomiast mnie zastanawiało to, dlaczego ja teraz nie mógłbym od razu pójść do nieba, na przykład. Nie? Już abstrahując od tego pójścia do nieba, czy jak to ma wyglądać. Natomiast po co my tu jesteśmy? No i zastanawiało mnie coś takiego, zastanowiło mnie, że Jezus kiedy głosił Ewangelię, nie głosił, że on umrze na krzyżu. To było coś zarezerwowane dla uczniów, to było w tajemnicy. Natomiast to, co Jezus głosił, to było, że przybliżyło się Królestwo Boże. On głosił Ewangelię Królestwa. I naszym powołaniem jest to, abyśmy chodzili w czynach, do których nas Bóg przygotował, czyli przeżyli Jego Królestwo w taki sposób, każdy konkretnie w taki sposób, w jaki dla Niego Bóg przygotował. I każdy musi się o to pytać, być w bliskiej z Nim relacji, żeby odkryć, w jaki sposób ma podążać za Nim i w zasadzie nie odkryć, a odkrywać cały czas. Jeszcze może powiem coś, co przeżywam ostatnio. Ostatnio też czuję dosyć takie mocne przynaglenie o to, aby modlić się o chrzest w Duchu Świętym. To jest coś, co dzieli zbory. Ja miałem okazję być w różnych denominacjach. W Warszawie czy i w Gdańsku, i w Warszawie, i w wielu innych miejscach. I generalnie ilu wierzących, tyle różnych poglądów. Natomiast na pewno zgadzamy się co do tego, że jest pewien rodzaj działania ducha, który uzdania innych, uzdania wierzących do tego, żeby służyć Kościołowi. I też jest to coś, co jest dla wszystkich wierzących, nie tylko dla wybranych. No i przeczytam fragment, który jakby mnie do tego przynagla. Sam Jezus o tym mówi. Są dwa fragmenty, w których jakby Jezus porusza kwestię darów ogólnie. To jest Mateusza 7 rozdział i Łukasza 11. I ja może przeczytam Mateusza. Proście od 7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy prosi ten o chleb? A gdy prosi o rybę, czy da mu węża? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Tutaj jest o dobrych rzeczach. W Łukasza jest różnica drobna. Tam jest wymieniony po prostu Duch Święty. No, więc to jest to, czym teraz żyję. Ostatnie moje takie przeżycia z Panem. Też wam przeczytam, dlaczego uważam, może jeszcze powiem, dlaczego uważam, że nie zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Dlatego, że nie doświadczyłem żadnych zewnętrznych znaków tego chrztu. Przeczytam wam jeszcze fragmenty, które jakby mnie skłoniły w ogóle do poszukiwań. Jeden jest generalnie z Dziejów Apostolskich. Jeden jest z 8 rozdziału. Samarytanie. To jest jeden przypadek. A ci, którzy się rozproszyli, szli od 4. Wszędzie głosząc Słowo Boże. Filip przybył do miasta Samarii i głosił mi Chrystusa. A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go usłyszeli i widzieli cuda, które czynił. Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych. I wielka radość zapanowała w tym mieście. A pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, miał lud w Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. Liczyli się z nim wszyscy, od najmniejszego do największego, mówiąc, ten człowiek jest wielką mocą Boga. A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami. A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Uwierzył też sam Szymon, a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy. Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie stąpił, byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha. A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Krótko skomentuję ten fragment. Jedna rzecz, na która zwróciła moją uwagę, to jest to, że przytoczę wam tylko fakty, sami to będziecie rozsądzać. Jedna rzecz to jest to, że Samarytanie uwierzyli, dali się ochrzcić, opamiętali się. Widzimy to po tym, że palili księgi czarnoksięskie. Natomiast nie został na nich wylany dar ducha. Nie został na nich wylany duch. Dopiero apostołowie przyszli z Jerozolimy, Piotr i Jan, i położyli na ich ręce i otrzymali ducha. Otrzymali chrzest. Druga rzecz to Szymon Czarnoksiężnik. Zwróciłem uwagę na to, że Szymon również chciał tego daru, który mieli apostołowie. Ale jaki oni mieli dar? Mieli taki dar, że na kogo położył ręce, ten otrzymywał ducha. No i tu jest taki werset. A gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów. Czyli to były rzeczy, które były widzialne. To nie było tak, że przyszli apostołowie, pomodlili się o nich i oni stwierdzili, o, teraz mamy ducha. Nie, to były rzeczy, które ludzie z zewnątrz mogli zobaczyć. Tylko tyle na temat tego fragmentu. Jeszcze jeden fragment, gdzie jest też podobny przypadek wymieniony. 19 rozdział. Stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu i znalazłszy tam niektórych z uczniów, zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? Ani oni mu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich, w czym więc byliście ochrzczeni? Oni odpowiedzieli mu, w chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I tutaj jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to to, że również Paweł spotyka uczniów i od razu im zadaje pytanie, czyli też prawdopodobnie było tak, że widział być może po jakiejś rozmowie z nimi, że są jacyś inni. Pyta ich, czy otrzymali Ducha Świętego, czyli to było coś, co jakby nurtowała Pawła, dlaczego jacy ci ludzie są. Druga rzecz to jest taka, że kiedy ich ochrzcił, Paweł się nie zastanawiał nad tym, co powinien dalej robić, tylko położył na ich ręce i prosił o Ducha Świętego, czyli to pokazuje, że dla wierzących w tamtym czasie to była normalność, że człowiek, kiedy na nowo się naradza, powinien też otrzymać Ducha Świętego w chrzcie. No i tu już zakończę. Generalnie zachęcam każdego, kto nie uważa, że przeżył taki chrzest, do tego, żeby prosić Boga, dlatego, że Bóg jest też w Nowym Testamencie zachęta do tego, żeby usilnie prosić. A jest nam to potrzebne do tego, żeby służyć Kościołowi. To raz. Dwa, żeby inni, którzy są na zewnątrz Kościoła, widzieli. Nie tylko, żeby im głosić intelektualne przesłanie, ale żeby widzieli. No i dary też są zbudowaniem dla samego siebie, czyli na przykład dar języków jest zbudowaniem dla samego siebie, kiedy się modlę. Ja generalnie uważam, że dary też są darami, czyli nie czymś, co pozwala nam być coraz bardziej dojrzałym, dlatego że Koryntianie na przykład byli bardzo niedojrzali, a mieli dary. Czyli czymś, co musimy. Ja wierzę w coś takiego, że jest możliwość połączenia ruchu charyzmatycznego z ewangelikalnym. To znaczy, z jednej strony bardzo duża uwaga skupiona na obronie wiary i prawdy słowa. Musimy się tego trzymać. Bez tego będziemy jak Koryntianie, którzy robili naprawdę dziwne rzeczy, jak na chrześcijan. Z drugiej strony powinniśmy nie omijać tych fragmentów, które mówią o Bożym działaniu i zabiegać o nie. Dlatego wszystkich do tego zachęcam. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Podziękujmy Bogu za Jego działanie w naszym życiu. Prośmy Go, aby napełniał nas swym duchem, abyśmy żyli, służyli w Jego mocy, ku Jego chwale. Kochany Ojcze, dziękuję Tobie za Twoje dzieło w życiu każdego z nas, za te świadectwa, które dzisiaj tutaj słyszeliśmy o tym, że jesteś żywym Bogiem, że działasz, że przemawiasz, że poruszasz serca, otwierasz umysły, pomagasz uporać się z tymi naszymi ludzkimi zmaganiami intelektualnymi czy innymi, aby poznać Ciebie, aby żyć z Tobą. Dziękujemy, że Ty w swej mocy, w swej mądrości masz sposoby, by dotrzeć do nas, czasami przez bolesne doświadczenia. Dziękujemy, że mówisz do nas, że jesteś dobrym Ojcem, który pragnie dawać dobre dary swoim dzieciom. I my, Ojcze, chcemy prosić Ciebie, byś prowadził nas dalej za Tobą, uczył nas poddawać się Tobie, szukać Ciebie, modlić się do Ciebie, wierzyć w Ciebie, wierzyć Twemu Słowu, wierzyć wszystkim Twym obietnicom i doświadczać, Panie, wypełnienia ich w naszym życiu. Pragniemy, Panie, pełni Twego Ducha Świętego, by Twój Duch panował w nas, prowadził nas, używał nas, obdarowywał nas według Twojej doskonałej woli, według potrzeb, jakich jest wiele wokół nas, abyśmy mogli służyć nie w naszej ludzkiej sile, ale w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy, daj nam to gorące pragnienie służenia Tobie i szukania mocy Twego Ducha do realizacji tej służby. Uzdalniaj nas, Panie, byśmy byli naczyniami zdolnymi, pełnymi Twojego uzdolnienia, pełnymi Twoich dobrych darów, tak aby Twoje imię było wywyższone w nas i w naszej posłudze. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i oddajemy Ci hołd i cześć i chwałę, Boże nasz, wielki Boże nasz. Amen. Jeszcze siostra Agnieszka chciała nam usłużyć pieśnią. To usiądźmy i wysłuchajmy pieśni i niechaj nasze serca razem z nią uwielbiają naszego Boga. Tylko podłączymy pianino. Może jeszcze powiem ze dwa zdania o tej pieśni. Kilka lat temu usłyszałam ją w języku angielskim. Jeśli dobrze pamiętam, to tak jak Paweł i Agnieszka, jestem tłumaczem języka angielskiego, ale na co dzień mam do czynienia raczej z dokumentami typu umowy, różne prawnicze rzeczy, akty stanu cywilnego. Kiedy usłyszałam tę pieśń, bardzo poruszyła mi treść i pomyślałam sobie, że byłoby super, gdyby ktoś to przetłumaczył. Nie pomyślałam w ogóle o sobie oczywiście, bo ja takich rzeczy nie robię. Nie zajmuję się tłumaczeniem pieśni w ogóle. To było kilka lat temu, ale mijał czas i oczywiście nikt się tym nie zajął, co mnie trochę zdziwiło, bo ta pieśń jest znana w krajach bardziej tych zachodnich. U nas właśnie w ogóle nie w Polsce. I pomyślałam sobie, no dobrze, no spróbuję. Siadłam do kartki, zaczęłam coś próbować, kombinować, ale kompletnie to nie szło w ogóle. Nie mam doświadczenia w takich rzeczach i no kombinowałam i nic nie wychodziło, więc stwierdziłam, bez sensu, zostawię to. Minął jakiś dłuższy czas, może pół roku, może trochę więcej i dalej miałam taki nacisk w sercu, żeby no, dobrze by było, żeby to było przetłumaczone, że to by było zachętą dla innych. I już nawet nie pamiętam, czy jakoś pomodliłam się o to, czy już nie pamiętam. Może to było takie bardziej westchnienie do Boga. I po prostu nagle ta treść jakby przyszła do mnie, że siadłam i w pół godziny nagle to napisałam. To jako taki przykład myślę działania Ducha Świętego. I spróbuję zaśpiewać, mam nadzieję, że wyjdzie to. Dziękujemy bardzo za wasze świadectwa, bracia, za pieśń. Jeszcze poświęćmy chwilę, jak zawsze, aby podziękować naszemu Panu Jezusowi za śmierć na krzyżu, przelanie Jego drogocennej krwi dla naszego zbawienia, ofiarowanie nam życia wiecznego w Jego śmierci. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ludzką ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Wielbimy Ciebie, wielki Boże, który jeszcze przed założeniem świata miałeś plan ratowania człowieka. Ty, który wszystko wiesz, którego nic nie zaskakuje, Ty przed założeniem tego świata zaplanowałeś ofiarę odkupienia. Dziękujemy, że gdy nastało wypełnienie czasu, Jezus narodził się z dziewicy, przyszedł na ten świat w słabym ludzkim ciele, Twój Syn, wieczny Boży Syn, Słowo, przez które wszystko się wstało, co zostało stworzone, Ten, który zawsze był u Ciebie. Ojcze nasz, dziękujemy, że posłałeś swego Syna w miłości do nas, aby wziął na siebie grzech całego świata, aby umarł w miejsce grzeszników i otworzył nam drogę do Twojej obecności, do życia, do wieczności w wolności od potępienia, od sądu i gniewu i kary, na jaką zasłużyliśmy przez nasze grzechy i przestępstwa. Dziękujemy za to wielkie zbawienie. Dziękujemy za moc tej krwi, która przelała się na krzyżu Golgoty i z którą Chrystus wszedł do tego niebiańskiego przybytku, aby teraz wstawiać się za nami. Dziękujemy. Dziękujemy za moc tej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości i daje nam udział z uświęconymi. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje cierpienie w ciele, za Twoją gotowość, by stanąć w miejsce grzeszników i cierpieć i wziąć na siebie Boży gniew i umrzeć. Dziękujemy też, że kładąc swe życie, obiecałeś, że weźmiesz je znowu, że masz moc je położyć i masz moc je wziąć. I tak jak obiecałeś, po trzech dniach powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący przez wiele dni, rozmawiając, nauczając swoich uczniów i na ich oczach zostałeś zabrany do nieba, skąd też Ciebie oczekujemy. Oczekujemy, Panie, Twego przyjścia w chwale wraz z aniołami i wszystkimi świętymi i ustanowienia Twojego królestwa, które nie będzie miało końca. Prosimy, pobłogosław ten chleb. Który łamiemy, pamiętając, że cierpiałeś, umarłeś w ciele, w ludzkim ciele. I my dzisiaj możemy mieć udział w Twoim życiu przez Twoją śmierć, przez Twoje zmartwychwstanie, przez udzielenie nam Twego Ducha. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam jeść z tego chleba, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci za to wielkie zbawienie. Pobłogosław też, prosimy, ten kielich i daj nam godnie pić z tego kielicha z wiarą, że nasze grzechy przebaczone, że naszych nieprawości nie wspomnisz już nigdy więcej. Oddaliłeś je tak daleko, jak wschód od zachodu. I możemy z czystymi sercami wielbić Ciebie. I modlimy się o wyzwoleńczą moc Twojej krwi. Panie, tak jak tutaj brat dzisiaj składał świadectwo o wyzwoleniu z grzechu, o zerwaniu tych więzów, o wyplenieniu tych chwastów. Boże nasz, wołamy, abyś czynił to w naszym życiu, w życiu każdego z nas, aby było coraz więcej Twojego panowania, coraz mniej jakiegokolwiek wpływu, jakiegokolwiek grzechu, coraz więcej wiary, miłości, pokoju, radości, prawdziwej więzi z Tobą, owocności dla Ciebie. Panie, niechaj Twój Święty Duch działa w naszych sercach przez moc Twojej krwi, wyzwalając nas z wszelkich więzów, udzielając nam chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wielbimy Ciebie za to wielkie zbawienie. Niechaj ono będzie naszym udziałem w coraz większej pełni, aż do dnia, gdy wyzujemy się z tego grzesznego ciała i przyobleczemy się w nowe ciało, w nasze domostwo z nieba, gdzie będziemy żyć już w pełnej wolności i w podobieństwie do Ciebie. Kontynuuj to dobre dzieło w każdym z nas, kochany Panie. Ucz nas poddawać się Tobie i współpracować z Tobą. Toczyć dobry bój wiary, zwycięski bój w mocy Twego Ducha. Amen. Zapraszam, bracia, siostry, podchodźcie, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, zachęcam do modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia naszego Boga. Panie, że Twoje prawo jest zapisane na naszych sercach. Panie, za tą cierpliwość, za tą wielką łaskę, za ten wielki dar niebios, za Twoje ciało. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Tobie możemy być przez to, co Ty uczyniłeś na zewnątrz społeczność z Tobą, Jezu i ze wszystkimi Tobą. Dzięki Ci, Panie, za społeczność tutaj w Twojej porównie, za to, że Ty, Panie, trzymasz w swoim ręku. Proszę Cię też błogosław im dla wszystkim i dalej do czynienia tego wszystkiego, co tam możemy żywać. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za tę społeczność, którą mamy tutaj z Tobą, ze sobą wzajemnie. Przed nami kolejny tydzień, kolejne wyzwania, kolejne boje, które mamy toczyć w wierze, mocni w wierze. Prosimy, byś strzegł nas na wszystkich naszych drogach, byś mówił do nas i prowadził nas, uzdalniając do rozumienia, jaka jest wola Twoja i czynienia jej z oddaniem. Napełnij nasze serca Twoją mądrością, miłością. Uzdalnij nas, Panie, do kochania nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Prosimy, prowadź nas, strzeż nas i pomóż nam poddawać się Tobie i oglądać, jak we wszystkim współdziałasz ku dobremu, dlatego że Cię miłujemy, że chcemy, aby Twoja wola działa się w naszym życiu, nie nasza. Ucz nas poddawać się pod Twoją mocną rękę, a Ty, Panie, prowadź nas i czyń w nas Twoje dzieło. Prosimy o nasze dzieci, o ich zbawienie. Prosimy, Panie, o ludzi wokół, ginących, umierających w grzechu, o Twoje miłosierdzie, o Twoje zbawienie. I też, Panie, daj nam odwagę i moc Twego Ducha, abyśmy w Twojej mocy dzielili się z nimi Ewangelią, naszym życiem i słowem. Prowadź nas, Panie, w budowaniu Twego Królestwa na Twoją chwałę. Bądź wywyższony w Twoim Kościele, w sercach Twych dzieci, w życiu wszystkich Twoich naśladowców. Amen. Pozdrowienia jakieś, bracia, siostry? Dziękuję bardzo. Przekażę. Informacja dla braci. Planujemy w tym tygodniu tutaj dokończyć, co zaczęliśmy. Także jeżeli ktoś z Was miałby w tygodniu czas, żeby się tutaj pojawić i przynajmniej część tego sufitu przemalować, bo jednak chyba najpierw trzeba przemalować ten sufit. Jeśli ściany mają mieć jakiś kolor, to jeśli później będziemy malować sufit na biało, to będziemy mieli dodatkową pracę. Więc trzeba będzie tutaj te krzesła na środek czy tam gdzieś do tyłu zasłonić folią, przemalować ten sufit i dalej będziemy kończyli ściany. Może znowu zróbmy tak jak w zeszłym tygodniu, umówmy się na wtorek na 16, przepraszam, na środę na 16, te dwie godziny byśmy coś tutaj zadziałali, ci, którzy mogą być przed tym spotkaniem środowym, i w sobotę też na godzinę 11, więc to są te dwa dni, kiedy prosiłbym wszystkich braci, którzy mogą być, żeby byli. A jeśli ktoś z Was w tygodniu jeszcze mógłby być, no to dajcie znać, to tutaj też ja prawie każdy dzień tutaj coś starałem się coś robić samemu. Jak miałem trochę wolnego czasu, przyjeżdżałem tutaj, robiłem różne rzeczy, ale wiadomo, że w pojedynkę za wiele nie zdziałam. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby się dołączyć, to tylko zadzwońcie i będziemy coś robić popołudniami w tygodniu, poza tymi dwoma dniami, na które Was wszystkich tutaj zapraszam do pracy. To tyle z ogłoszeń takich informacyjnych i pracowniczych naszych. Oczywiście też pamiętajmy, by nie zaniedbywać tych rzeczy, które stanowią o, o tym, że jesteśmy Kościołem. Wiadomo, że to miejsce to nie Kościół, to tylko miejsce naszych zgromadzeń, to my jesteśmy Kościołem. I pilnujmy tego, co jest pierwsze. Pilnujmy modlitwy, pilnujmy Słowa Bożego, społeczności. Także pamiętajmy też, że nadal mimo tych różnych tutaj rzeczy i tego stanu, tego pomieszczenia, jakie ono jest, spotykamy się tutaj w środę 18 na wspólną modlitwę, rozważanie słowa. W czwartek ostatnio w Rumi u Tereski są spotkania, więc też gorąco zachęcam, zapraszam. We wtorek z braćmi baptystami tutaj na Dąbrowskiego o 19. Więc jeżeli możecie w którymś z tych spotkań, czy w kilku z nich brać udział, zapraszam, zachęcam. Co do jeszcze tego, o czym tu ostatnio rozmawiamy. To już wiem, że nie czas, żeby ten temat znowu kontynuować, ale cieszę się, że pojawiły się jakieś reakcje, pojawiły się pytania, pojawiły się jakieś próby rozmowy, więc to mnie cieszy, więc będziemy dalej rozmawiać, będziemy dalej kontynuować ten temat. Ktoś mi powiedział, no teraz bracie, w ciągu minuty mi powiedziałeś to wszystko, co na tych dwóch spotkaniach tyle było mówione i tego nie rozumieliśmy, nie rozumiałem czy nie rozumiałam, co było mówione. I to kilka takich głosów było, więc znowu w minutę powiem, jak ja to rozumiem. Jeśli bracia, niektórzy mogą troszeczkę inaczej rozumieć, to znaczy, że nadal jesteśmy w procesie rozmawiania o tym. Ja rozumiem to w ten sposób, że mamy przed sobą pewne cele, które widzimy w Słowie Bożym. Cele prawdziwej jedności Kościoła, braterstwa, które nie jest z nazwy, ale które jest prawdziwe. Aby to osiągnąć, rozumiemy, że nasze spotkania muszą mieć charakter otwarty, to znaczy musi być więcej interakcji. I tutaj zastanawiamy się nad tym technicznie, praktycznie, jak to ma wyglądać. Być może zrobimy coś, z czego później się wycofamy, bo uznamy, że to chyba jednak nie tak, nie działa. Ale chcemy tego szukać. Chcemy szukać tego, żeby ci, którzy mają coś, czym mogą usłużyć, żeby mogli to robić. O to chodzi. Żeby ci, którzy mają się czymś do podzielenia, żeby to mogli zrobić i żeby chcieli to zrobić i żeby czuli się swobodnie, by to zrobić. Żeby nie było jakiejś sztywnicy, żeby nie było jakiejś formy, która uniemożliwia różnoraką posługę braci i sióstr. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy zawsze wszystko coś musieli powiedzieć, coś zrobić. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz na kimkolwiek presję wywierać, że słuchaj, no już wszyscy mówili, teraz czas na ciebie, chociaż chcielibyśmy, żeby wszyscy usługiwali tym, co Bóg czyni w ich życiu, ale tutaj żadnej presji, żadnych jakichś takich sztucznych wywoływania teraz jakiejś ogólnej aktywności. Natomiast ufamy, że ci, którzy są w Chrystusie, mają Ducha Świętego, mają czym usłużyć innym i do tego chcemy zachęcać i stwarzać możliwości. To w wielkim skrócie, uproszczeniu moje zrozumienie tego, dokąd dążymy, a więcej będziemy jeszcze pewnie o tym mówić. Także to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o tą część. Zachęcam, przywitajcie się bracia, siostry, naszych gości, powitajcie, tam z tyłu też są goście, także te wszystkie twarze nowe, które widzimy, przywitajmy szczególnie serdecznie. Nie mamy jeszcze możliwości zrobienia za bardzo herbaty czy jakiegoś ciasta, tam stoły zastawione, także musimy się obyć bez tych z naszych zwyczajowych, tutaj gościnnych zwyczajów jeszcze przez jakiś czas, póki tam nie doprowadzimy do porządku tego wszystkiego i będziemy mogli troszkę już później tak bardziej gościnni być w tych naszych spotkaniach. A dzisiaj po prostu jeszcze zamieńmy ze sobą parę słów, porozmawiajmy, pobądźmy ze sobą i niechaj Bóg nas prowadzi i będzie z nami. Amen.